Voordat ik met mijn gast ga praten, Erik Ex, eerst voetbal. FC Twente speelt namelijk tegen NEC. Andy Houtkamp, goedenavond. Hallo. Ja, bijna volle grosvest in Enschede, waar FC Twente tegen NEC speelt. En dat zijn twee verrassend goed spelende ploegen dit seizoen. Nummer 5 FC Twente, nummer 10 NEC. En nu dus tegen elkaar. Allebei hebben ze nog zicht op na-competitievoetbal. FC Twente nog veel meer dan NEC, want FC Twente is zo goed als zeker. Maar NEC wil ook graag. Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Nijmegen in een 1-0 overwinning voor FC Twente. En nu wil NEC graag iets doen hier in Enschede. Het staat na 2,5 minuut spelen nog altijd 0-0 bij FC Twente NEC. Andy Houtkamp, dankjewel. Vandaag bij ons in de bus, bij 5 dagen, Erik Ex. Hij is uitgeroepen tot leraar van het jaar in de categorie voortgezet onderwijs. Volgens de jury is Erik niet alleen vakinhoudelijk sterk, maar denkt hij ook expliciet mee over de invulling van het onderwijs en zet hij zich in om leraren van elkaar te laten leren. Welkom, leraar van het jaar, Erik Ex. Dankjewel. Leraren van elkaar laten leren. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk dat een heleboel mensen wel leraar willen worden. Maar ik denk ook dat als je een jaar lang leraaropleiding hebt gedaan, dat je nog niet zo ver bent als bijvoorbeeld iemand die al 10 jaar voor de klas staat. Dus leraren kunnen een heleboel van elkaar leren en kunnen ook vooral veel beter samenwerken. Dus die praktijkervaring is ook essentieel. Ja, dus je moet een heleboel ervaring uit boeken hebben. En je moet een heleboel theorieervaring hebben. Maar je moet ook gewoon echt meters hebben gemaakt voor de klas. Daar kunnen wij kunnen veel meer samenwerken, want veel leraren doen toch wel de deur van hun klaslokaal achter zich dicht en staan dan zeg maar in hun eentje in het koninkrijk. En heb je het dan ook echt over leraren op verschillende scholen of binnen dezelfde school? Nou, laten we maar eens beginnen met binnen dezelfde school. In de staat van het onderwijs wordt ook vermeld dat een heleboel leraren geen tijd, geen ruimte ervaren om bij elkaar in de klas te komen kijken. Nou, het rapport waar we straks uitgebreid over gaan praten. Juist, ja, kijk, dat is al het begin. Om eens elkaars lessen te gaan bekijken. En dat waarom is heel veel scholen niet, hè? Wat heb je daar aan het volgen van een les van een collega? Als dat een collega is die heel goed les kan geven, dan leer je dat gewoon, hè, hoe dat gaat. Maar het werkt bijvoorbeeld ook om dingen hetzelfde te doen in een school. Want die leerlingen, die gaan van klas naar klas. En het is wel erg prettig als in klas A dezelfde soort regels gelden, bijvoorbeeld als in klas B of in klas C. Dat je als leerkrachten met elkaar op één lijn zit. Juist. Ja. Ja, en dat je dus een professioneel gesprek voeren en dat is lang niet overal aanwezig. Is dat dan ook om te voorkomen dat iemand dan zegt, ja, maar meneer X, daar mag ik dit en dit van? Ja, precies. Hè. Dat is het dus precies. Van bij D&D mogen we altijd na 20 minuten even naar de wc of even pauze hebben. En wie daar vooral last van hebben, zijn beginnende leraren. Ja. Want beginnende leraren staan natuurlijk nog niet zo sterk in hun schoenen, hebben nog niet zoveel ervaring. Dat is ook hartstikke logisch. Maar voor hun is dat dus best wel lastig als het niet duidelijk is wat de cultuur of wat de regels zijn op een school. Ja, en in hoeverre je zelf wel of niet een grens mag opzoeken en zelf je eigen regels mag bedenken. Ja, precies. Hè. Als iedereen maar zijn eigen regels bedenkt, dan krijg je dus vanuit het optiek van de leerling willekeur. Je bent docent hier op het Cygnus Gymnasium. Ik zeg hier, want we staan op het prachtige schoolplein. Nou, welkom, Esjuet. Ja, dankjewel. Dit was vroeger trouwens, ik ben opgegroeid in deze wijk, Amsterdam-Oost. Dit was vroeger, geloof ik, het Europa-college. Dit is het mooiste gebouw van Amsterdam. En ik weet dat veel mensen denken van niet, onder andere mijn leerlingen, maar ik vind dat echt. Het is een prachtig gebouw. Welk vak geef je? Ik geef geschiedenis. Geschiedenis, en hoe is dat? Geschiedenis geven is fantastisch. Geschiedenis is een vak wat leerlingen echt heel vaak heel erg leuk vinden, heel erg interessant vinden. En er is geen tekort aan geschiedenisleerkrachten, begrepen. Er is geen tekort aan geschiedenisleraren. Nee. Integendeel? Nee, integendeel. Ik heb vandaag bij de geschiedenisopleiding in Utrecht, waar ik ook werk. Ik werk in Utrecht bij de lerarenopleiding. Daar hebben we aan selecties gedaan. Wauw. Ja. Ja, dat wens ik echt ieder schoolvak toe. Dan krijg je echt de best of de best. Zeker, wij kunnen selecteren. En hoe ben je zelf eigenlijk ooit in het onderwijs terechtgekomen? Nou ja, zoals zoveel, ik ben er gewoon een beetje ingerold. Op een gegeven moment belandde ik voor de klas als een bijbaan. En het lukte. Of het lukte in ieder geval. Hoe beland je in de les als een bijbaan? Nou ja, dat. Ja, kijk, ik was ober in mijn. Toen ik studeerde. En ik was er gewoon niet zo goed in, want ik ben motorisch niet de allerbeste. Dus ik liet allemaal glazen rode wijn vallen en zo. Dus toen zei mijn huisgenoot op een gegeven moment van... Hey, ik heb een briefje gezien bij mij op de universiteit. Dat ze ja, mensen zoeken voor de klas die daar een soort van inval... uurtjes kunnen draaien. Ja, zo ben ik begonnen. En verder geen motorische eisen. Nee, dat was me goed ook. Ja. Wat is er leuk aan lesgeven? Lesgeven is werkelijk heerlijk. Het is heel afwisselend. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk dat ik niet constant naar schermen hoef te staren. Dat ik kan praten met leerlingen. Dat het er ook echt toe doet. Dat je samen met leerlingen toewerkt naar bijvoorbeeld zoiets als een eindexamen. Dat je leerlingen echt een belangrijk deel van hun leven begeleidt. In worden wie ze willen zijn. En ik kan iedere dag bezig met mijn hobby. Want ik hou van geschiedenis. Ja, dat is dus je grote hobby. Wat bedoel je met... je bent bezig met iets wat er echt toe doet? In welk opzicht? Nou, je hebt dat concept van bullshit jobs. Ik heb nog nooit iemand, echt nog nooit, horen zeggen tegen mij... volgens mij heb jij een baan die er eigenlijk niet echt toe doet. En waarom doet leerkracht zijn er echt toe? Nou, ik denk dat wij... een belangrijke rol hebben in de samenleving. Als het gaat om... Als je graag wil slagen in deze samenleving... is het toch vrij belangrijk dat je bijvoorbeeld goed kan lezen. Als wij... Nou, je had het net over burgerschap. Als wij de democratie een beetje draaiende willen houden... dan denk ik toch dat het een goed idee is... als mensen enige van geschiedenis bijvoorbeeld. Maar ja, ook een vak als Frans of Duits. Hè. Het is toch van essentieel belang... dat wij dat soort talen blijven spreken en blijven... kunnen herkennen. Het doet ertoe. Ja. Het is leuk. Het is belangrijk werk. Ja. Maar wat is de staat van het onderwijs op dit moment? Ja, ik zal niet de enige zijn die het zegt... maar het onderwijs piept en kraakt in zijn voegen. Dat moet ik gewoon toegeven. Dat is overigens absoluut geen reden om niet voor de klas te willen staan. Ik zou zeggen, kijk, op het moment dat hier een huis in brand staat... dan moet je bij de brandweer gaan. Hè? Dus volgens mij is dat juist een reden om leraar te willen worden. Laat dat helder zijn. Maar het is echt zo dat het onderwijs al jarenlang... dat het daar gewoon steeds minder mee gaat. Dat werd afgelopen woensdag weer duidelijk. Want afgelopen woensdag presenteerde minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs... Dennis Wiersma samen met Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs... bij de Inspectie van het Onderwijs, het rapport De Staat van het Onderwijs. Jij was erbij. Ja. Je zegt net, het piept en het kraakt. Wat waren de belangrijkste conclusies? Nou ja, kijk... Op welke vlakken piept het en kraakt het? Ja, daar worden al jarenlang dezelfde conclusies getrokken. Want het is niet plotseling nieuw. Maar het belangrijkste punt is volgens mij... er is een lerarentekort. Dat lerarentekort zorgt er onder andere... het is onder andere dat lerarentekort wat ervoor zorgt... dat het gewoon steeds slechter gaat met een aantal schoolvakken. Zoals? Ja, bijvoorbeeld we halen de referentieniveaus van Nederlands steeds minder. Dus kinderen kunnen steeds slechter lezen. Bij wiskunde en natuurkunde zien we dat ook. En we hebben zo'n vermoeden dat we het bij de andere schoolvakken ook zien. Er is een uitzondering, geloof ik. Leerlingen spreken steeds beter Engels. Maar dat heeft denk ik weinig te maken met het onderwijs. Dat komt door YouTube. Dat denk ik ook, ja. Nou ja, je noemt dus een aantal basisvaardigheden. Ja. Rekenen en taal. En dat komt dus wat jou betreft door het lerarentekort. Nou, ik denk dat het lerarentekort, dat je dat daar niet los van kan zien, nee. Want waarom koppel je dat direct aan het lerarentekort? Nou, kijk, het is vrij eenvoudig. Want je zou zeggen, de leerkrachten die er zijn, die doen het misschien wel heel erg goed. Ja, maar als er geen leraar is, dan moet een school toch gaan nadenken, hoe vul je het dan in? En wat ga je dan doen? Dan ga je misschien aan leraren vragen om meer te doen dan ze eigenlijk kunnen. Nou, dat leidt tot burn-outs. Je gaat mensen de school inhalen die eigenlijk niet bevoegd zijn. Dat leidt tot mensen voor de klas die je er eigenlijk niet voor wil hebben. Of nog niet bevoegd zijn. Die nog niet bevoegd zijn. Dat is op zich prettig als ze wel bevoegd willen worden. En je krijgt ook gewoon een kwalitatief lerarentekort. Hè? Want op het moment dat je zegt tegen iedereen... van nou, de klaslokaal staat open voor jou... Ja, dan krijg je ook mensen voor de klas. Misschien... als je zou kunnen selecteren, zoals wij vandaag gedaan... Ja. Niet had aangenomen. Ja, ja, zo eenvoudig is het ook gewoon. Ja, want je zegt, je noemt ook onder andere ook van mensen die nog niet bevoegd zijn. Nou geef jij les op de Universiteit van Utrecht, ja. Op de lerarenopleiding. Merk jij bijvoorbeeld dat jouw leerlingen nu al worden ingezet op scholen? Oh, ja, mijn studenten bedoel je. Ja? Ja, kijk, dat noemen we groen plukken. Dus wat mijn studenten heel vaak overkomt, en dat vinden ze zelf hartstikke leuk natuurlijk, want het is een compliment voor ze, is dat ze wordt gevraagd, hey, kan je niet in plaats van een stage hier een baan komen nemen? Nou, en dan krijg je meteen betaald. Maar wat gebeurt er dan met je opleiding? Ja. Ik bedoel, als jij de helft van de week verantwoordelijk bent voor groepen leerlingen, dan heb je geen ruimte meer om echt die opleiding goed te voltooien. Want daar staat, ook gewoon een bepaald aantal uren voor. Dus nou ja, dat zijn van die dingen. En even over voor de duidelijkheid. Hoe lang volgen de leerlingen of de studenten die deze aanbiedingen krijgen dan al de opleiding? Hebben we het over eerstejaars, tweedejaars, derdejaars? Ik krijg studenten binnen die al de hele bovenbouw, eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de hele bovenbouw. En die beginnen pas net. Dus die, wat? Ja. Dat hoeven niet per se 18-jarigen te zijn. Hè? Dat kan wel iemand zijn die al bijvoorbeeld een carrière achter zich heeft bij een ander bedrijf of iets dergelijks. Maar nog niet per se de competenties in de... Nee, natuurlijk niet. Je wilt pas verantwoordelijk zijn voor de hele bovenbouw op het moment dat je al jaren voor de klas staat. Nou, dit is natuurlijk tekenend voor het lerarentekort. Ja. Wat jij noemt als een van de oorzaken van de problemen in het onderwijs. Nou. Wat is dan, dan gaan we verder graven, wat is wat jou betreft de belangrijkste oorzaak voor dat lerarentekort? Ja, dat is een goede vraag. Daar kan ik ook niet direct zo een antwoord op geven. Ik denk dat er lang niet altijd genoeg geïnvesteerd is in leraren. Ik denk dat het pas de laatste jaren zo is dat die salarissen ook omhoog gaan. Er bestaat nog heel erg het idee dat die salarissen erg laag zijn. Dat is inmiddels een stuk beter geworden. Hoewel met de inflatie nu... En er ligt nu een... idee over de salarisstijging van de komende tijd. Want er moet weer een nieuwe CAO komen en die is weer veel te laag. Want de inflatie is weer veel hoger. Dus er wordt binnenkort weer gestaakt. Maar volgens mij hoor ik je ook zeggen, de salarissen zijn in feite hoger als dat heel veel mensen denken. Misschien. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Ja, dat is absoluut waar. Dus er is de afgelopen jaren wel degelijk wat gebeurd. Maar ja, zoiets als het onderwijs... Kijk, maar dan het is gewoon 20 jaar lang gebeurd en misschien nog wel langer. Maar hebben we het volgens mij ook over het stukje imago van het vak? Ja, dat denk ik wel, dat het gaat over imago. Kan je dat oppoetsen? Ja, maar dat kan je oppoetsen door bijvoorbeeld op de radio te vertellen dat het een fantastisch vak is. Laat dat duidelijk zijn. Waarvan acte? En ik denk ook dat als je carrière wil maken, dat je ook goed zit in het onderwijs. Veel mensen weten dat helemaal niet. Maar je kan je ontzettend ontwikkelen in het onderwijs. Hè. Dan hoef je niet per se de directeur te worden. Maar ik zal je een voorbeeld geven. Ik maak zelf bijvoorbeeld YouTube-video's voor de examenleerlingen. Dat heet de Stoomcursus Geschiedenis. Als jullie luisteren, examenleerlingen, het is tijd om weer te gaan studeren. nee hoor. Kijk, op die manier kan je jezelf ook bijvoorbeeld ontwikkelen. Want op die manier kan ik lessen maken. Op die manier kan ik me tonen aan de buitenwereld. En dat vind ik bijvoorbeeld hartstikke leuk. Maar lang niet iedereen weet dat. En denkt dat je, als je in het onderwijs gaat, dat je 40 jaar lang in stilstaand water terechtkomt. Dus dat is niet zo. Het is, of nou, laat ik zeggen, het kan veelzijdiger zijn als dat heel veel mensen denken. Klopt. Ja, door onder andere de implementatie van dus online. Hè? Bijvoorbeeld. Digitalisering. In navolging op het rapport De Staat van het Onderwijs kwam deze week ook het rapport De Staat van de Leerling uit. Ik heb het gezien, ja. Ja, hierin zijn de leerlingen zelf aan het woord. Wat gaat er goed in het onderwijs en wat kan beter? Onze verslaggever Myrthe van der Drift neemt de belangrijkste uitkomsten uit dat rapport door met leerlingen op het schoolplein. Liever 6 zonder stress dan 7 zonder leven. Jezus. Die komt er zeker op. In aanvulling op de staat van het onderwijs is deze week ook de staat van de leerling gepresenteerd. Middelbare scholieren die het online platform WRTS bezochten kregen een vragenlijst. En de uitkomsten zijn samengebracht in dit rapport, de staat van de leerling. En die leerlingen zijn best tevreden. Gemiddeld geven de VMBO, HAVO en VWO leerlingen hun school een 7,2. Ik zou ook wel boven de 8 komen, denk ik. Toch wel een 7. Want er zijn hele leuke kinderen op. Ik weet niet, wel gewoon 8,5 of zo, denk ik. Of hoger, maybe. En als je je school een cijfer zou moeten geven? Mijn school? 7,2. Dat is precies het landelijk gemiddelde wat leerlingen hun school geven. Ja, 7,2. Wat ook opvalt is prestatiedruk. Die komt namelijk niet vanuit de school of vanuit de ouders, maar leerlingen geven aan dat ze die druk zichzelf opleggen. Nou ja, als ik bijvoorbeeld een onvoldoende sta of zo, dan voel ik wel de druk om dan een goed cijfer te halen. 54% ervaart veel prestatiedruk vanuit zichzelf. Ik kan soms vaker eigenlijk niet slapen, omdat je eigenlijk probeert goede cijfers te halen en zo. En ja, het is moeilijker. Gewoon dat je druk voelt om goede cijfers bijvoorbeeld te halen. Ja, ik ervaar gewoon druk omdat ik gewoon echt een goede studie en zo wil volgen. En is dat een druk die je ook jezelf een beetje oplegt? Ja. Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat ik ook gewoon voor mezelf het doe om later echt een goede baan te gaan vinden. Dus ja, ik denk wel dat ik dat mezelf aandoe. Mijn zus die heeft ook VWO gedaan en hetzelfde pakket. En ik wil eigenlijk wel hoger halen dan zij. Dus dat is de druk die ik voel. Ik zelf ben een keer blijven zitten doordat ik zoveel stress had dat ik gewoon niet meer iets deed. Omdat ik zoveel druk voelde of zo. Maar uiteindelijk is het toch wel weer gekomen. Dus ik denk dat voor elke druk is er ook alweer gewoon... Je hebt altijd wel een tweede optie, weet je wel. Dus het komt meestal wel goed. Erik Ex, leerkracht hier op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Geschiedenis, om precies te zijn. Ja. De staat van de leerling. En ik hoor onder andere prestatiedruk. Ja, hoor ik ook heel veel. Ik werk natuurlijk hier op een gymnasium. Daar merken we dat ook ontzettend. Dat leerlingen daar last van hebben. Ja, dat leerlingen daar last van hebben. Dat ze dat voelen vanuit de maatschappij, vanuit thuis, vanuit elkaar ook. En wat krijgen jullie dan terug vanuit de leerlingen? Nou, dat ze bijvoorbeeld angst hebben om te falen op school. Heftig. Ja. En hoe bedoel je vanuit de maatschappij? Dat komt vanuit de maatschappij? Ja, ze hebben het idee dat ze al moeten werken aan een cv en zo. Dat soort dingen. Ze zien ook van alles natuurlijk. Ja, ik denk toch ook op social media. En is dat anders dan vroeger? Dan bijvoorbeeld... Ik heb het idee dat het anders was toen ik op school zat, ja. Ja, waar ligt dat dan aan? De social media, zeg je? Dat zou kunnen. Ook steeds meer het idee bestaat dat als je iets niet haalt, dat dan aan jezelf ligt. Iedereen kan alles worden, dat idee een beetje. Ja. Maakbaar, een maakbare samenleving. Ja, klopt. Ja. Mobiele telefoons worden ook expliciet genoemd in dit rapport. Wat is de rol van mobiele telefoons op deze middelbare school? Waar jij les geeft. Nou, wij zijn afgelopen jaar flink in gesprek over mobiele telefoons. Wij zien dat mobiele telefoons ervoor zorgen dat leerlingen vaak afgeleid zijn in de klas. Als ze ze bijvoorbeeld nog in hun zak hebben. Daarom hebben we hier telefoontassen ingevoerd. Dat ze aan het begin van de les in de tas doen. Maar we denken nog steeds eigenlijk dat de mobiele telefoon een probleem is. Want in de pauze zien we een heleboel leerlingen alleen maar op hun mobiele telefoon kijken. En niet naar elkaar. En dat vind ik echt wel zorgelijk. Een stukje sociaal contact ontbreekt eigenlijk bijna. En in de leeftijdscategorie waarin deze leerlingen zitten, is dat essentieel. Ja. Dus of je met een vriendje aan het praten bent, of eigenlijk in een hoekje op je telefoon zit, dat je een keer een moeilijk gesprek moet voeren, dat leer je op het moment dat je 13 bent, op het moment dat je 14 bent. Wij zijn er echt over en we zijn ook... We zijn ook vergaand al daarmee. Ik denk dat wij de school helemaal telefoonvrij gaan maken. Telefoons verboden. Je luistert naar 5 dagen live vanaf het schoolplein van het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Bij mij in de bus zit leraar van het jaar, Erik Ex. We praten al de hele week over de staat van het onderwijs. En Erik, afgelopen woensdag sprak mijn collega Jo van Egmond Eva Nijkens, directeur van de Alan Turing School hier in Amsterdam. En dit zei Eva over de staat van het onderwijs. Maar er worden in Nederland ook wel heel weinig keuzes gemaakt. Kijk, de minister maakt nu wat keuzes. Maar het hoe, hè, over het wat en het hoe is altijd heel veel discussie. Terwijl er wel heel veel bekend is in Nederland wat bijvoorbeeld effectieve aanpakken zijn. Maar het wordt bijvoorbeeld niet gezegd dat zou je moeten doen of dat is beter. Dat moet landelijk worden uitgerold. Ja, of maar wij geloven in iets anders. Of wij hebben een andere filosofie of ideologie over onderwijs. Of wij vinden dat kinderen veel meer moeten spelen. En dan komt dat leren maar later. Dat gaat in het Nederlands onderwijs natuurlijk over zoveel schijven. En iedereen vindt er weer zijn eigen ding van. En zo helpen we de kinderen niet echt vooruit. Ik denk dat wel een van de problemen in het Nederlands onderwijs is. Ja, Erik, dit is een van de problemen. Zeker, dat er geen goede keuzes worden gemaakt. En toevallig hebben jullie gesproken met een van de beste schoolleiders van Nederland. Zij doet dat wel. Ze luistert, hè, dus ik kan de groeten doen. Dat weet ik, ja. Maar waarom ben je het dan mee eens? Nou, zij maken heel duidelijke keuzes in wat bijvoorbeeld effectieve lesmethodes zijn. En coachen al hun leraren om die effectieve lesmethodes ook toe te passen. En ze hebben bijvoorbeeld in elk klaslokaal hebben ze bijvoorbeeld met elkaar afgesproken. Wat zijn nou precies de regels? Hoe doen we, nou bijvoorbeeld als we samen naar buiten gaan, naar de gym en zo. Daar had Eva het ook over. En als je dat soort dingen gezamenlijk hebt afgesproken, dan is het voor leerlingen een stuk makkelijker. En voor leraren, zeker nieuwe leraren, ook een stuk makkelijker. En ja, als iedereen zich er ook aan houdt. Dat is dus wat jou betreft één. Dat strekt tot aanbeveling. Is een voorbeeld voor iedereen. Ja, en een van de oplossingen. Absoluut. Wat zijn verdere mogelijke oplossingen? Kijkend naar de feiten die nu op tafel liggen. Nou, ik denk dat we ruim baan moeten maken voor nieuwe leraren. Dat betekent dat we ze, zoals de minister ook wil, grote contracten moeten bieden. Ik denk dat we in Nederland... Wat bedoel je dan precies met grote contracten? Nou, dat je leraren niet aan het eind van de formatie nog 0,4671 FTE geeft, zoals dat nu vaak gebeurt. Maar dat je gewoon tegen ze zegt, hoeveel uur wil je hier op school werken? En als die uren er niet zijn, dan geef je ze andere taken in de school. Of nog beter, laat je ze achter in de klas zitten bij anderen om daar te leren. En dat is helemaal niet zo duur, hoor. Ja, en er moeten, als ik dit zo hoor, vooral veel nieuwe leerkrachten bijkomen. Er moeten nieuwe leraren bijkomen, maar we moeten niet zomaar zeggen, iedereen kan voor de klas. We moeten heel duidelijk maken, dat is een vak, dat moet je eerst leren. Rode loper open voor iedereen die dat wil. Maar daarna ook gewoon een gedegen opleiding volgen. En het liefst zelfs nog een jaartje langer eigenlijk dan de opleiding nu duurt. Ja, dus dan moet je op een of andere manier ook die opleiding en überhaupt het vak populair maken. Dan is een stukje salaris dus een van de manieren of mogelijkheden. Ja. Hoe zou je dat verder kunnen doen? Nou ja, je kan gewoon heel duidelijk maken dat... Je kan het bijvoorbeeld wat ik zeg over die contracten. Dat willen mensen heel graag. Maar er zijn ook heel veel mensen die graag in het onderwijs willen werken. Dus dat moet je op een of andere manier aanboren. Wat zou je zelf doen als je een school zou openen? Als ik zelf een school zou openen? Nou, een heleboel dingen. Ik zou in ieder geval die effectieve lesmethodes inzetten. Ik zou in ieder geval elke dag met de leerlingen gaan lezen. Want leerlingen gewoon elke dag beginnen met lezen. Ik zou zorgen dat alles er is voor de leraar. Je moet de leraar in het centrum zetten. En bijvoorbeeld zoiets als huiswerk. Ik zou het afschaffen, want die leerlingen gaan alleen maar naar huiswerkinstituten. Wat je moet doen, is leerlingen met onvoldoendes extra tijd bieden op school. Gewoon verplicht, zodat ze daar dat kunnen inhalen. En zo heb je vertrouwen in alle leerlingen. Van je gaat het gewoon halen bij ons op school, binnen de schoolmuren. En hoe zou die school heten? Ja, goede vraag. De Erik X Academie. Nou, ik vind de Alan Turing School, die hebben een hele mooie naam. Maar wij hebben ook een prachtige naam bij het Cygnus, vind ik eigenlijk. Dank Erik X, leraar op het Cygnus. Mag ik nog één ding zeggen? We hebben geen tijd meer. Ik ga afronden. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken. Komende week staan we stil bij 20 jaar vogelgriep in Nederland. Dank Erik. Thanks. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog?